Czyli Torsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 maja. Jest 7. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Świętujemy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości w stolicy z udziałem 5 prezydentów. W serwisie też bilans wichur nad Polską. To blisko 50 uszkodzonych dachów oraz tysiące osób bez prądu. Liczba szczepień przeciw COVID-19 zbliża się do 12 milionów. Dziś kończy się akcja Zaszczep się w majówkę. Prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy w Warszawie przyjęli zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy i wezmą udział w obchodach 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody Święta Narodowego 3 maja, wspólnego dla Polski i Litwy, rozpocznie uroczyste posiedzenie parlamentów obu państw. Na sali plenarnej Sejmu przewidziano wystąpienia prezydentów Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausiedy. Następnie przywódcy Polski, Litwy i Łotwy wezmą udział we mszy świętej w Archikatedrze Warszawskiej. W południe prezydenci 5 państw spotkają się na Zamku Królewskim, gdzie przyjmą jubileuszową deklarację. Prezydenci z naszego regionu będą wspólnie debatować o tym, jak nasze dziedzictwo, wspólne dziedzictwo, wpływa na budowanie dzisiaj relacji w regionie, jak pomaga razem kształtować przyszłość Europy. Zapowiada prezydencki minister Wojciech Kolarski. Po południu przewidziano też bilateralne spotkania prezydenta Dudy z prezydentami Łotwy i Ukrainy. Jutro w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda przyjmie natomiast prezydent Estonii. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis poświęcony Konstytucji 3 maja. Jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Wypowiedzi historyków, opowieści o bohaterach tamtego czasu i wyjaśnienie zapisów rewolucyjnego dokumentu. To można znaleźć w nowym serwisie multimedialnym portalu Polskiego Radia. Mówi jego wiceszef Krzysztof Kossowski. To interaktywna i narracyjna strona internetowa, która przypomina, jak doszło do uchwalenia Konstytucji oraz jakie były jej postanowienia. To niezastąpione kompendium wiedzy dla pacjentów historii, ale też znakomite narzędzie dla nauczycieli i uczniów. O znaczeniu Konstytucji 3 maja w serwisie opowiada m.in. profesor Włodzimierz Suleja. Była to istotnie druga tego typu konstytucja w świecie, a pierwsza w Europie. I to jest istotny powód do dumy. Zadaniem serwisu jest także popularyzowanie wiedzy o Konstytucji 3 maja poza granicami kraju. Dlatego też powstały dodatkowe wersje językowe strony angielska i litewska. Agata Woźniak, Polskie Radio. Za strażakami pracowity wieczór. Ponad 1000 razy interweniowali w związku z wichurami i burzami w Polsce. Silny wiatr uszkodził 47 budynków i poszyć dachowych. Zerwał też wiele linii energetycznych. Wieczorem prądu nie miało prawie 20 tysięcy odbiorców. W gminie Tereszpol na Lubelszczyźnie przeszła trąba powietrzna, mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarpli. W wyniku wichury zostały uszkodzone w znacznym stopniu 3 budynki mieszkalne i wiele budynków gospodarczych, garaże, stodoły, obory, więc skala tych zniszczeń niepokoi. Można powiedzieć, że przyszła trąba powietrzna. Na jednym z budynków mieszkalnych został zerwany całkowicie dach. Nadzór budowlany oceni, czy dom będzie nadawał się do zamieszkania. Silny wiatr uszkodził też budynki w gminie Łukowa. Z kolei w gminach Frampol i Turobin na drogi i linie energetyczne powalił drzewa. To już ostatni dzień akcji Zaszczep się w majówkę. W kilkunastu wojewódzkich miastach w specjalnych punktach można dostać preparat firmy Johnson & Johnson. Nie trzeba się wcześniej rejestrować, wystarczy mieć e-skierowanie na szczepienie. W Poznaniu udało się wczoraj zaszczepić ponad 1000 osób, informuje rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube. To bardzo dobry wynik. Mamy oczywiście przed sobą trzeci dzień majówki. No i w magazynach 1500 szczepionek, a więc zapraszamy wszystkich chętnych. Od godziny 8 będą te szczepienia prowadzone. Dotąd w całym kraju wykonano już w sumie blisko 12 milionów szczepień. Pierwszą dawkę otrzymało 8 milionów 900 tysięcy osób, a w pełni zaszczepione są prawie 3 miliony Polaków. Na koniec wracamy jeszcze do 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z okazji Narodowego Święta Trójka przygotowała dla słuchaczy już od rana pasmo historyczno-muzyczne. Specjalna audycja muzyczna od 8 już do godziny 11 pod tytułem Muzyczny 3 maja, audycja Piotra Majewskiego, i potem przechodzimy do pasma specjalnego muzyczno-historycznego od 11 do 15. Tu gospodarzem będzie Piotr Łodej. Mówił wicedyrektor Trójki Marek Wiernik. Jedynka zaprasza m.in. na audycję poświęconą jednemu z głównych autorów Konstytucji 3 maja, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Informuje dyrektor anteny Marcin Kusy. Polecam szczególnie audycję redaktor Doroty Truszczak i profesora Andrzeja Nowaka, czyli Historia Żywa. Tam o tych wszystkich perturbacjach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i carycy Katarzyny, okoliczności, w których powstawała Konstytucja 3 maja i losy Polski w tamtym okresie. Czwórka zaprasza m.in. na wystawę, którą można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie i na wirtualny spacer po miejscach związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Od kilku lat drugi dzień maja, święto flagi narodowej, jest zarezerwowany dla finału Pucharu Polski w piłce nożnej. Na stadionie Motoru Lublin trofeum tysiąca drużyn po raz pierwszy w historii klubu zdobył Raków Częstochowa. Drużyna Marka Papszuna pokonała 2-1 pierwszoligowca Arkę Gdynia, mówi trener zdobywcy Pucharu Polski. Fantastyczna chwila, myślę, dla drużyny, dla kibiców naszych szczególnie, no bo wiemy wszyscy, że w tym roku obchodzimy stulecie klubu, jest to największy triumf w historii. Cieszę się, że mogę reprezentować drużynę i być dumny z tego, co zrobiliśmy. W 57 minucie centrostrzał Mateusza Żebrowskiego cudem znalazł drogę do siatki Rakowa. Kolejne bramki zdobywali już zawodnicy spod Jasnej Góry. Wyrównał w 81 minucie Hiszpan Iwi Lopez, a 8 minut później zwycięską bramkę zdobył Słoweniec Dawid Tijanić. 2 złote i 3 srebrne medale to dorobek reprezentacji Polski podczas nieoficjalnych Mistrzostw Świata w sztafetach w Chorzowie. Wspaniale pobiegły Polki w sztafecie olimpijskiej 4x100 metrów. Magdalena Stefanowicz, Klaudia Adamek, Katarzyna Sokulska i świetna płotkarka Pia Skrzyszowska wpadły na metę na drugim miejscu z identycznym czasem co Holenderki. O kolejności przesądził fotofinisz. Niespełna kwadrans później ta sama Klaudia Adamek zasiliła sztafetę 4x200 i razem z Pauliną Guzowską, Kamilą Cibą i Marleną Golą zdobyły złote medale. Komentuje Klaudia Adamek. Różnica między jednym dystansem a drugim była bardzo mała tak naprawdę. 15 minut, ale tutaj z Kasią rozmawiałam, mówię, na treningach zawsze skracamy przerwy, już damy radę i tutaj tak samo było, więc te 15 minut dawało się tak krótko, ale jednak no ta adrenalina, te emocje, wszystko po prostu poniosło, więc nie czułam tego zmęczenia w ogóle. Mężczyźni na 4x200 zgubili pałeczkę, a na drugim miejscu finiszowała nasza sztafeta 4x400 metrów kobiet. W składzie Kornelia Lesiewicz, Małgorzata Hołubkowalik, Karolina Łozowska i Natalia Kaczmarek, którą niesamowity pościg totalnie wycięli. Zmieniamy tematykę na motorsport. Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał Grand Prix Portugalii. To trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjczyk odniósł 97. zwycięstwo w karierze i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Polscy szyperniści mimo wczorajszej porażki z Holandią na wyjeździe 30-32 w eliminacjach Mistrzostw Europy zapewnili sobie udział w styczniowym turnieju finałowym. Teraz to wszystko w sporcie. Usłyszymy się za godzinę. Poniedziałek pochmurny z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie i na zachodzie kraju możliwe burze. Temperatura od 5 stopni na północnym wschodzie do 11 na południowym zachodzie i południu. Wciąż jeszcze może silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatrzymaj się na Orlenie. Zatankuj za minimum 100 zł wysokiej jakości paliwa i odbierz doskonałą pizzę w promocji za 10 zł. Więcej na stopcafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i Travisto Aflofarm. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu, pani redaktor. Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu po godzinie 7, 3 maja w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i święto Konstytucji 3 maja. Niech flagi biało-czerwone radośnie łopoczą, a w sercu panował będzie maj. Prawda? Jest taka piosenka, w sercu ciągle maj. No i to oznacza, że świetnie, wszystko rozkwita dziś, w tym roku nieco później. Ale że jest tak pięknie, że robi się coraz bardziej zielono, wiosna. W pierwszej godzinie, proszę Państwa, chwaliliśmy Matkę Bożą w różnych wykonaniach, a to zespół 33 w Okseremi, Zbigniew Małkowicz, Guadalupe. Tak patrząc teraz na te tytuły, mogę powiedzieć tak. Bądź pozdrowiona, perło, zachwycam się Tobą, chcę trwać przy sercu Twoim, obudź mnie, abym był świadom łaski, jaką otrzymuję od Boga i umiał przyjąć Jego zbawienie. Tak mógłbym to powiedzieć, posługując się tytułami tych płyt. A teraz proszę Państwa, w tej godzinie chcę rozpocząć czymś wyjątkowym. Nie wiem, czy na antenie programu trzeciego i muzycznych rozmów na pewno nie, zabrzmiały fragmenty tej kompozycji, to Michał Lorenz, którego kiedyś bardzo dawno temu gościłem w muzycznych rozmowach, wspaniały kompozytor muzyki filmowej, ale jak się okazuje nie wyłącznie, Bogu dzięki. Michał Lorenz i London Symphony Orchestra. Taki projekt zatytułowany Przymierze, który powstał z inicjatywy Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego na jubileusz Chrztu Polski, proszę Państwa. 966 i 2016 jubileusz Chrztu Polski i powstała taka kompozycja wykonana w Centrum Opatrzności Bożej i wydana w 2016 roku. Michał Lorenz, Krzysztof Aleksander Janczak, Maryna Miklaszewska i Robert Pożarski, adaptator tekstu Bogu Rodzica, zdrowaś Królewno Wyborna, bo to ten tekst, właściwie ta kompozycja, za chwilę zabrzmi. Ona jest dość długą kompozycją, jak na muzyczne rozmowy. Zachęcam Państwa do uważnego słuchania. Przepiękna, przepiękna. Robert Pożarski, także wokalista i członek zespołu Bornus Consort, wykonującego muzykę dawną, naprawdę w świetnej formie, wspaniale to zredagował, podał. Będziemy mieli do czynienia naprawdę ze sztuką przez duże S. A zatem Michał Lorenz, fragment kompozycji zatytułowanej Przymierze. Bogu Rodzica, zdrowaś Królewno Wyborna. Zdrowaś Królewno Wyborna, zdrowaś Matka nasza miłosierna, zdrowaś zbawienie ludzkie zrządziła, zdrowaś i żeś Boga porodziła. Maria, szybką pewność w Tobie mamy. Zdrowaś grzeszni synowie Jewini, zdrowaś racz prosić za nasze winy. Chrysta Nazareńskiego, Chrysta Rzecznica. Zdrowaś grzesznych, wielka wspomocnica. Zdrowaś świętej Trójce miłośnica. Zjawiona Ci jest tajemnica. widzieć nasze utręczenie. Zdrowaś daj łaskawe zlutowanie. Robert Pożarski i London Symphony Orchestra. Zdrowaś, królewno wyborna, Bogu rodzica. Michał Lorenz, kompozytor. Przymierze. Nazywało się całe dzieło, które poza tym składało się jeszcze z czterech innych części, skomponowane na 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz uroczyste otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej. Po 225 latach od złożenia ślubów narodu. Jakich ślubów? Ano takich, że ta świątynia powstanie. Ale tu warto powiedzieć o jeszcze jednych ślubach, oczywiście, które osadzają nas w dzisiejszej uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. To oczywiście śluby lwowskie króla Jana Kazimierza Wazy. Rok 1656, trwa jeszcze potop, ale Szwedzi są już w odwrocie. We Lwowie, w katedrze lwowskiej. Przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, który dziś w swoim oryginalnej znajduje się w Polsce, a tam wisi kopia. Może i dobrze, bo nie wiem, co by się z nią zdarzyło w zawierusze wojennej. Jan Kazimierz ogłasza Matkę Bożą Królową Polskiej Korony i opiekunką ziem, nad którymi panuje. Pomyślałem sobie, że ta muzyka mogłaby mu wtedy towarzyszyć. Nadawałaby się, prawda? No cóż, dzisiaj może jej tylko z Wyżyn Niebieskich słuchać, ale wspaniała kompozycja Michała Lorenza. Jedna z niewielu, bo zwykle znamy go z muzyki filmowej oczywiście. Dziś jeszcze po godzinie 7 parę fragmentów rozważań świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort z traktatu, który Państwo być może znają, o prawdziwym nabożeństwie. Do Najświętszej, traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, bo tak dokładnie brzmi ten tytuł, jedno z najbardziej znanych dzieł w ogóle w chrześcijańskiej literaturze. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, wiek XVII, Człowiek, którego bardzo uważał i często cytował papież Jan Paweł II, ale to pewnie państwo wiedzą. Jego maryjna pobożność też się formowała w dużym stopniu pod wpływem tego właśnie świętego. No i potowarzyszy nam jeszcze muzyka z płyty Nieskalana, z ośrodka, który gwarantuje nam taką zdrową ortodoksję katolicką, chrześcijańską, Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Nie muszę ich państwu przecież reklamować, prawda? Zawsze przy okazji Bożego Narodzenia albo Wielkanocy sięgam po jakieś kompozycje właśnie stamtąd pochodzące. No i z płyty Nieskalana, zanim Święty Maria, Ludwik Grignion de Montfort, utwór zatytułowany Salve Regina, Witaj Królowo. Cała ziemia jest pełna jej chwały, zwłaszcza u chrześcijan, gdzie obrano ją za opiekunkę i patronkę wielu królestw, prowincji, diecezji i miast. Wiele poświęconych Bogu katedr nosi jej wezwanie. Nie ma kościoła, w którym nie znajdowałby się ołtarz ku jej czci. Nie ma krainy czy regionu, gdzie nie byłoby jakiegoś cudownego jej obrazu. przed którym wszelkie choroby zostają uleczone i uzyskuje się wszelkie dobra. Ileż istnieje bractw i kongregacji ku jej czci, ileż zakonów noszących jej imię i oddanych jej pod opiekę, iluż braci i sióstr ze wszystkich bractw, ileż zakonników i zakonnic ze wszystkich zgromadzeń głośno ją wysławia i głosi jej miłosierdzie. Nie ma małego dziecka, które nie sławiłoby jej, szczebiocząc Ave Maria. Trudno znaleźć grzesznika, który nawet w swojej zatwardziałości nie żywiłby do niej jakiejś iskry ufności. Nie ma nawet diabła w piekle, który czując przed nią lęk, nie darzyłby jej szacunkiem. To Święty Maria Ludwik Grignion de Montfort. W pierwszym fragmencie, który postanowiłem Państwu przeczytać. Pięknie to brzmi, prawda? Ten przekład zachowuje też pewną stylistykę epoki. I tak sobie pomyślałem z wdzięcznością o tych niezliczonych kapliczkach z krzyżami i wizerunkami Matki Bożej pod nimi. O tej wielkiej miłości i o tych wielu miejscach w Polsce, w których wiszą znaki cudów, jakie Bóg uczynił i czyni za jej wstawiennictwem. Z płyty Nieskalana, która depcze głowę węża, tak się dobrze właśnie składa odnośnie tego fragmentu, że płyta zawiera fragment obrazu, obrazu, na którym Matka Boża stoi na księżycu i depcze głowę węża. Z tej płyty Dominikańskiego Środka Liturgicznego słyszeliśmy utwór Salve Regina, to opracowanie ojca Mirosława Pilśniaka, a teraz Ave Vera Virginitas, witaj Maryjo, wesel się. Witaj Maryjo. Maria rozkazuje w niebie aniołom i błogosławionym, W nagrodę za głęboką pokorę Bóg dał jej władzę i polecenie wypełniania świętymi pustych tronów, z których aniołowie odstępcy spadli przez pychę. Taka jest wola Najwyższego, który wywyższa pokornych, aby niebo, ziemia i piekło, chcąc, nie chcąc, podlegały rozkazom pokornej Maryi, którą uczynił władczynią nieba i ziemi, dowódcą swoich wojsk, skarbniczką bogactw, szafarką łask, narzędziem wielkich cudów, odnowicielką rodzaju ludzkiego, pośredniczką ludzi, poskromicielką nieprzyjaciół Boga oraz wierną towarzyszką Jego triumfów i zwycięstw. To święty Ludwik Maria Grignion de Montfort z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Towarzyszy nam muzyka Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego z płyty Nieskalana. To bardzo dobry przykład twórczego wykorzystania muzyki nie naszej, ale do nas dostosowanej, bo w tym przypadku, proszę Państwa, Ave Maria Vera Virginitas, prawdziwa dziewico, witaj Maryjo, wesel się, to muzyka Josquena de Pré, no to wielki badacz i wykonawca takiej muzyki, w opracowaniu Pawła Bębenka. Teraz Ave Maris Stella, witaj gwiazdo morza. Maria jest królową nieba i ziemi dzięki łasce, tak jak Jezus jest ich królem z natury i jako zdobywca. Tak jak królestwo Jezusa Chrystusa istnieje przede wszystkim w sercu czy we wnętrzu człowieka, zgodnie ze słowami Królestwo Boże jest w was, tak samo królestwo Najświętszej Dziewicy jest przede wszystkim we wnętrzu człowieka, czyli w jego duszy, i to przede wszystkim w duszach. Maryja jest bardziej wysławiana wraz ze swym Synem niż we wszystkich widzialnych stworzeniach i razem ze świętymi możemy ją nazywać Królową Serc. Tak pięknie pisze święty Maria Ludwik Grignion de Montfort w wieku XVII. Te słowa docierają dziś do nas i dotarły do nas także w dużym stopniu dzięki nabożeństwu, jakie żywił do Najświętszej Maryi Panny święty papież Jan Paweł II, często mówiąc, iż ten traktat w którym się zaczytywał, był dla niego bardzo pomocny. A towarzyszy nam muzyka z płyty Nieskalana Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, Ave Maris Stella, to już mówiłem w pierwszej godzinie, tekst liturgii godzin, z muzyką Jacka Gałuszki. No to jest jeden z ludzi, którzy, właściwie bez których ten dominikański ośrodek nie istniałby w takiej formie i nie komponowałby, nie pochylałby się tak właśnie, jak się pochyla nad tymi pieśniami. A teraz w tłumaczeniu Anny Kamieńskiej i z muzyką brata Efraima, a więc w opracowaniu polskim znowu Jacka Gałuszki, Ave Domina Sancta. Witaj, Panie. Ave Domina Sancta, bądź pozdrowiona, Pani Święta. Anna Kamieńska, brat Efraim, Jacek Gałuszka. Dominikański ośrodek liturgiczny z płyty Nieskalana. Tam, gdzie jest Maryja, tam nie ma złego ducha, pisze święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Jednym z nieomylnych znaków, że prowadzi nas dobry duch, jest nasza cześć dla Maryi, gdy często o niej myślimy i mówimy. Jest to myśl pewnego świętego, który dodaje, że tak jak oddychanie jest pewnym znakiem tego, że ciało nie umarło, tak samo częste myślenie o Maryi i przyzywanie jej z miłością jest pewnym znakiem, iż dusza nie umarła na skutek grzechu. Każdy więc, kto nie obawiając się złudzenia, które zazwyczaj towarzyszy ludziom modlitwy, chce postępować drogą doskonałości i znaleźć w sposób pewny i doskonały Jezusa Chrystusa, niech wielkodusznie, corde magno et animo volenti, piękne łacińskie określenie można przetłumaczyć, wielkodusznym sercem i chętnym duchem przyjmie to nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, którego być może dotąd nie znał. Niech wejdzie na wspaniałą drogę, która była mu nieznana, a którą ja mu pokazuję. Jest to droga, którą utorował Jezus Chrystus, mądrość wcielona, nasza jedyna głowa. Członek postępując nią nie może zbłądzić. Jest to droga łatwa, dzięki pełni łaski i namaszczenia Ducha Świętego, który ją napełnia. Idąc nią nie odczuwamy znużenia, ani się nie cofamy. Jest to droga krótka, która w niedługim czasie doprowadza nas do Jezusa Chrystusa. Jest to droga doskonała, na której nie ma żadnego błota, pyłu czy śmiecia grzechu. I wreszcie jest to droga pewna, która prowadzi nas do Jezusa Chrystusa i do życia wiecznego. Prosto i pewnie, bez kluczenia ani na prawo, ani na lewo. Tyle święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. A cóż to za droga? Można by zapytać, a niektórzy mogą zadrzeć, jak to? To Pan Jezus nie wymaga czci, to my kradniemy Mu cześć w jakiś sposób. No proszę Państwa, tak jak mówiłem w tekście brewiarza, bądź pozdrowiona z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morza, do nieba ścieżko najprościejsza. Ta, którą Benedykt XVI nazwał tabernakulum Boga, która przyniosła Go nam, najdoskonalsza ze stworzeń, która jest przezroczysta na Bożą łaskę. I to z Bożej woli za jej wstawiennictwem dzieje się tyle znaków i cudów. Niech Państwo pojadą do jakiegokolwiek sanktuarium, ja już nawet nie mówię o Jasnej Górze. Niech Państwo otworzą umysły i serca, niech Państwo zobaczą, ile świadectw, łask i czynów. Tak po prostu jest. I ta droga